जो ठहरा है मेरा है, ये तेरा है, ये लम्हा मैं जी लूँ जरा, तुझ में खोया रहूँ मैं, मुझ में खोई रहे तू, खुद को ढूंढ लेंगे फिर कभी, तुझसे मिलता रहूँ मैं, मुझसे मिलती रहे तू, खुद से हम मिलेंगे फिर कभी। कहीं किसी भी गली में जाऊं मैं, तेरी खुशबू से टकराऊं मैं, हर रात जो आता है मुझे वो ख्वाब तू, तेरा मेरा मिलना दस्तूर है, तेरे होने से मुझ में नूर है, मैं हूँ सुना सा एक आसमां महताब तू, वो करम खुदाया है तेरा प्यार जो पाया है, जो ठहरा है तुझ पे मर के ही तो मेरा है, मुझे जीना आया है, ये तेरा है, वो तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा, वो तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा, क्यों बेवजह गुनगुनाए, क्यों बेवजह मुस्कुराए, पल के चमक ख्वाब कैसे छुपाए, मैं किसी बातें कर ले हंस हंस के आंखें भर ले, ये बेहोशियां फिर कहां, तुझ में खोया रहूं मैं, मुझ में को ढूंढ लेंगे फिर कभी, तुझसे मिलता रहूं मैं, मुझसे मिलती रहे तू, खुद से हम मिलेंगे फिर कभी। वो तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा, वो तेरे संग यारा खुश रंग बहारा।